Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat. Shabbat Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shabbat Shabbat Shalom. Goedenavond, beste luisteraar. En welkom bij Leerhuis Radio Israël, waarbij we weer zijn aanbeland bij het begin van de Bijbel, een zeer beroemd, maar misschien ook wel bij sommigen een berucht en moeizaam gedeelte. De naam van deze parasha is Bereshit, wat dan ook traditioneel vertaald wordt met in het begin. Het loopt van Genesis 1 tot en met 6 vers 8. Terecht hebben we hier te maken met het begin van de Bijbel, want hier worden we geconfronteerd met de oorsprong van alle dingen. Het fundament van de hele schepping. En het onderwijs is heel duidelijk. Want het is niet een of andere chemische reactie of aanwezigheid van eeuwige materie dat alles gevormd heeft, maar een schepper, een persoon, die sprak, zag en een oordeel velde over wat hij zelf gemaakt had. Hiermee onderscheidt de Bijbel zich direct heel sterk van de huidige gangbare mening van de westers georiënteerde mens, die gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen en ontdekkingen. Het is de reden dat velen, zelfs gelovige mensen, dit gedeelte van de Bijbel maar liever links laten liggen, of zelfs het geloof de rug hebben toegekeerd. Tegelijk is daarmee helaas het zicht kwijtgeraakt op het fundamentele onderwijs van God over zijn grote plan met deze wereld en de mensheid, dat juist zo sterk in deze eerste hoofdstuk aanwezig is. Onderwijs dat niet verkregen wordt door mee te gaan in allerlei discussies vanuit een wetenschappelijke agenda, maar alleen ontvangen kan worden als we weer leren onbevangen open te staan voor wat de tekst te zeggen heeft. En dat is precies wat we vanavond willen proberen. Hierdoor wil ik me vooral concentreren op dat in onze tijd zo moeizame eerste hoofdstuk. In het eerste deel plaats ik Genesis 1 vers 1 tot en met 2 vers 3 in de context van heel Genesis. We zullen ontdekken dat juist vanuit de structuur en opzet ervan vooral de soevereiniteit van de schepper wordt neergezet. Hij schept, hij bepaalt, hij openbaart zijn wil. Maar ook dat Gods wil in Genesis 1 nooit los kan worden gezien van de grote rode draad door het hele boek heen. Het apart zetten van een volk te midden van een grote mensenmassa die hierna is gekomen. Juist in deze eerste parasha worden dan ook de grote lijnen uitgezet, die we door de hele schrift zien doorwerken. In het tweede deel wil ik dan ook puur aan de hand van de tekst van Genesis 1 laten zien dat de schepping alleen maar kan worden verstaan als deel van een één specifiek plan. En dat is heel iets anders dan het stillen van onze honger naar kennis van vooral de oorsprong van de schepping. In het derde deel zien we vanuit het profetische karakter van dit hoofdstuk hoe Gods grote plan dan ook daadwerkelijk tot vervulling gaat komen, waarbij alle aandacht weer wordt gevestigd op de openbaring van Jezus de Messias. Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who sanctifies us through your commandments and commands us to kindle the Sabbath lights. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav, letzivanu lehalik ner shel ha-shabbat. Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who creates the fruit of the vine. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who brings forth bread from the earth. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzei lechem min haaretz. Amen. In de theologie is direct al heel veel te doen over die allereerste woorden van de Bijbel. Boeken zijn volgeschreven over hoe wij Bereshit nu precies moeten vertalen. Ik zal u de diepzinnige taalkundige mogelijkheden onthouden, maar zeer grof geschetst kan het op twee manieren. De traditionele visie. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. Maar er is daadwerkelijk nog een andere mogelijkheid, waar nu veel meer aandacht voor is. Dan wordt vertaald: toen God begon met het scheppen van de hemel en de aarde, was de aarde woest en leeg. Het theologische belang lijkt heel groot. De eerste mogelijkheid sluit elke vorm van eeuwige materie uit, wel of niet woest en leeg, voordat God ging scheppen. Hierdoor is de boodschap van God voor en boven alles gewaarborgd, wat natuurlijk past bij de traditionele belijdenissen van de soevereiniteit van God. Bij de tweede visie zou men een opening kunnen vinden voor het idee van een oude kosmos gebaseerd op natuurkundige wetten, die eventueel woest en leeg is, waar God dan gebruik van gaat maken. Dit geeft een perfecte aansluiting volgens velen bij de volgens hen duidelijk bewezen oerknal en de hieruit voortgekomen evolutie. Ook al gaat mijn voorkeur uit naar de eerste visie, volgens mij is deze hele taalkundige discussie helemaal niet zo beslissend voor de juiste visie op God en zijn schepping. Wat vaak vergeten wordt, is dat Genesis 1 niet op zichzelf staat en deel uitmaakt van één grote literaire structuur van het hele boek. En als we dat bekijken, heeft de schrijver, waarbij traditioneel aan Mozes wordt gedacht, Genesis 1 zo'n volstrekt aparte plaats gegeven, dat we juist niet om de almacht en soevereine wil van God als de schepper heen kunnen. Veel theologen zien dat het woordje toledot een grote rol speelt in Genesis. Het betekent letterlijk verwekkingen en is afgeleid van het werkwoord yalat, dat verwekken of baren betekent. Het past prima in het grote thema van schepping van het leven, dat vervolgens een weg gaat door de geschiedenis. Nu, als je dat woord gaat gebruiken als sleutel, ontdek je dat het 11 keer voorkomt en inderdaad het hele boek netjes op inhoud gaat indelen. Ook al is de omvang van de verschillende delen zeer verschillend, je krijgt 12 delen. Want Genesis begint pas met Toledot in hoofdstuk 2 vers 4. Deze zijn de verwekkingen van de hemel en de aarde. In onze parasha zien we hiermee een deel lopen tot een volgend deel, dat ook weer wordt geopend met Toledot en wel in Genesis 5 vers 1. Dit is het boek van de verwekkingen van Adam. En hier zit direct de sleutel tot het juist verstaan van Genesis 1 vers 1 tot en met 2 vers 3. Het eerste hoofdstuk valt helemaal buiten die 11 introducties van elke keer een nieuw stukje geschiedenis dat ergens een begin heeft. Maar de geschiedenis als geheel begint niet met de hemel en de aarde, maar met God. Is niet afhankelijk van eeuwige materie, maar van de eeuwige zelf, die niet verwekt, maar schept. Die bijzondere plaats van Genesis 1 ten opzichte van de andere delen wordt vervolgens nog duidelijker als we de tekst ervan gaan vergelijken. Ten eerste het werkwoord voor scheppen, bara. Het is een sleutelwoord in Genesis 1. Het is nagenoeg altijd een activiteit van God in het Oude Testament en niet van dingen of mensen. Het wordt ook altijd gebruikt in verband met iets nieuws of iets wonderlijks. We zien dan ook dat het alleen maar in onze parasha voorkomt, 11 keer, en niet in de rest van Genesis. 6 keer in dat aparte deel van Genesis 1 tot en met 2 vers 3, en 5 keer in de rest van de parasha, waar altijd wordt gerefereerd aan Genesis 1. In Genesis 2 vers 4, waar die verwekkingen vanuit de hemel en aarde verder worden beschreven, wordt nog eens benadrukt dat die hemel en aarde wel door God geschapen is. Hierbij wordt, wel net als in Genesis 1 scheppen, synoniem gebruikt met het aardsere woord maken, asa. Er is al degelijk een verschil tussen deze twee werkwoorden. Bara is creëren, vormen en wijst naar een schepper met een idee en een plan. terwijl Asa vooral wijst op datgene dat gemaakt wordt en meer de uitvoering van het idee is. Ten tweede valt het verschil in de naam van God op. In Genesis 1 wordt alleen maar Elohim gebruikt, wat heel simpel een soortnaam is, God. Het is niet zijn persoonlijke naam, Yahweh, waarmee hij zich later bekend heeft gemaakt aan Mozes en zijn volk. Bijzonder is dat nu juist deze naam wel gebruikt wordt vanaf dat eerste Toledot gedeelte in Genesis 2 vers 4. Alleen Elohim in de tekst zien we alleen in enkele gedeelten in het Oude Testament waar vooral afstandelijkheid wordt benadrukt. Het wijst minder op relatie en meer op zijn verheven positie. Elohim is een meervoudsvorm dat in het Hebreeuws niet bedoeld is om hoeveelheid uit te drukken, maar een versterkende functie heeft. We vertalen dan ook niet met goden, maar met God. Het feit dat het hier alleen voorkomt in relatie met de schepping wijst op zijn verhevenheid hier. We zien dan ook een inhoudelijk verschil tussen Genesis 1 en 2. In Genesis 2 zien we ineens Yahweh die een relatie aangaat, zelfs heel intiem, met een schepsel de mens, en met hem spreekt en overlegt. In Genesis 1 spreekt alleen God. Er is niemand die met hem overlegt, ook de mens niet. Sterker nog, zijn woord is almachtig. Hij spreekt gebiedend en het gebeurt ook. Direct, zo lijkt het. Zelfs als het grote hemellichamen zijn. De bedoeling is duidelijk. Genesis 1 heeft een totaal andere functie dan Genesis 2. Het wil continu benadrukken dat God anders is dan de schepping dat voortgekomen is uit zijn idee en wil. Het toont ons de schepping vanuit het perspectief van God. En God staat daarbij buiten onze grenzen en mogelijkheden, die bepaald worden door ruimte en tijd. Er is een eeuwige kloof tussen de almacht van de schepper en zijn schepselen. Juist Genesis 1 maakt God zo groot en verklaart waarom wij ten diepste zo weinig nog weten, ook al denken wij van wel. Niemand overlegde met hem en niemand kan God controleren of beoordelen. En is dit niet juist een van de grote zonden die wij al eeuwen wel proberen te doen aan de hand van Genesis 1? Zou het daarom niet zijn dat wij als mensen, zodra we te ver van de tekst af gaan staan, alleen maar in grotere verwarring terechtkomen? Het is alsof we een kijkje willen nemen in het Heilige der Heiligen. En in ieder die dat probeert, verwondt zich ernstig. Maar wat vooral duidelijk wordt, is dat we Genesis 1 los zijn gaan zien van de grote boodschap die het hele boek door zijn structuur wil openbaren. Waardoor we het zicht zijn kwijtgeraakt van Gods soevereine plan met zijn schepping, deze wereld en dus ook ons leven. Genesis lijkt met zijn 12 delen niet te wijzen op de schepping, maar op het doel ervan. Naast de schepping in het begin is nog een andere grote gebeurtenis zeer fundamenteel voor de verdere geschiedenis in Genesis. Het is de zondeval in Genesis 3. Na het ontstaan van leven op deze aarde zijn ineens ook zonde en dood één van de hoofdthema's geworden. Maar God komt direct met een geweldige belofte in Genesis 3 vers 15. Dat meteen ook een toekomstig oordeel betekende over de slang die de verleiding tot de zondeval had veroorzaakt. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Vanaf dat moment zien we hoe God door al die verwekkingen heen een weg baant naar dat ene geslacht door wie hij de overwinning over de slang wil gaan bewerken om herstel van leven op deze aarde te brengen. Het leidt tot de roeping van Abraham met de geweldige belofte dat een groot volk uit hem zal voortkomen, dat tot zegen zal zijn van alle volken. Het is het begin van de schepping van dat grote volk dat zijn climax krijgt aan het eind van Genesis, in de zegen van Jacob over zijn 12 zonen. Daarom misschien ook 12 delen van Genesis. In het volgende deel zullen we dan ook zien hoe Genesis 1 alleen maar juist kan worden verstaan in relatie met Gods grote plan met Israël. Genesis 1 heeft enorme geestelijke rijkdommen die helaas worden gemist door allerlei discussies die de focus vooral richten op het kunnen doorvorsen van Gods scheppingswerk in plaats van de boodschap in relatie met de rest van Genesis. We kijken naar 6 woorden die regelmatig herhaald worden, in verband met elkaar staan en een groot aandeel opeisen in de tekst. Het zijn de woorden hemel, aarde, duisternis, licht, water en scheiding maken. Centraal staat de schepping van hemel en aarde. Maar als we de eerste versen goed bekijken, begint God met de aarde in vers 2 op de eerste dag en volgt de hemel pas vanaf vers 6 op de tweede dag. We zouden eerder andersom verwachten. En dan is die aarde vooral eerst woest en leeg en lag duisternis over de watervloed. Duisternis en water. Ze horen bij elkaar en houden de aarde, die wel als eerste wordt genoemd, nog volstrekt onzichtbaar. Waarbij watervloed een ander woord is dan water, maar wel die diepte en massaliteiten van uitbeeld. We krijgen vooral een dreigend en chaotisch beeld, waar leven nog volstrekt op onmogelijk is. Maar één ding is duidelijk. De aarde staat in Gods plan voorop. Want God ging vanaf dat moment aan de slag met die aarde en bracht 2 elementen in die van belang zijn voor de aarde. Dat is het licht op dag 1 en de hemel op dag 2. Allebei zijn ze van groot belang om de aarde uiteindelijk tot zijn doel te brengen. Het licht, or, is daarbij van groter belang dan de hemel, want de hemel kan pas echt functioneren als het licht er is. Dat gaat als volgt. God zei dus eerst, laat er licht zijn, en er was licht. Maar dat licht heeft een bijzondere eigenschap. Zodra het er is, verdwijnt de duisternis. Er vindt direct scheiding plaats tussen licht en duisternis. En hier zien we het laatste sleutelwoord. Scheiding maken, badal. Het is de eerste voorwaarde voor de aarde. En dan komt de hemel. Volgens vers 8 is hemel en het gewelf hetzelfde en hiervoor staat het woordje rakia, dat afgeleid is van een stam dat uitspreiden betekent en zelfs kan worden toegepast op het maken van een kleed. Ook hier speelt het werkwoord scheiding maken een grote rol. De hemel is als een machtig kleed dat de grote watervloed doorklieft en een volgende stap in Gods scheppingswerk mogelijk maakt. Het water dat onder dat kleed is overgebleven, vloeit samen tot 1 punt, waardoor de aarde dan eindelijk zichtbaar wordt. En dan krijgen we een heel simplistisch beeld dat weer voer is voor spottende theologen en wetenschappers. De hemel is dan vanaf vers 14 op de vierde dag datzelfde kleed dat boven de aarde wordt uitgespreid, waarbij dan de hemellichamen als lampen, meorot, worden opgehangen. Hoe serieus kan je nog het scheppingsverhaal nemen? Maar wat ze volstrekt missen, is dat het hier niet gaat om een kosmisch perspectief, maar een aards perspectief, waarbij de hemel dienend is door juist 2 belangrijke elementen weg te nemen die het functioneren van de aarde in de weg staan, de watervloed en de duisternis. God heeft hiermee een boodschap die alles te maken heeft met zijn plan in de rest van Genesis. Want voor aarde staat het woordje eret, dat zo centraal staat in de roeping van Abraham, om dus weer tot die zegen te worden voor de wereld. Zodra die eret zichtbaar wordt, na het licht van dag 1 en de hemel van dag 2, kan God niet wachten om al op dag 3 het tot een belangrijk doel te laten komen. Voortbrengen van groen en zaaddragend gewas, om tot leven en zegen te kunnen worden van de latere dieren en mensen op die aarde. Er is nog een verband tussen Genesis 1 en de roeping van Israël. Het werkwoord voor scheiding maken komt maar 42 keer voor in het Oude Testament en wordt alleen maar gebruikt in het afscheiden van het onreine van het reine en het onheilige van het heilige. Het staat altijd in de context van de dienst voor God rondom de tabernakel. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het kleed van de hemel in Genesis 1 een parallel heeft met het voorhangsel voor het heilige der heiligen. De vraag is dan wel, wie is het meest heilige en reine in Genesis 1, als er scheiding wordt gemaakt tussen de wateren boven of de wateren beneden? Persoonlijk denk ik het laatste, want op zowel dag 5 en 6 komt het leven in alles dat onder dat hemelgewelf zit, zowel in de zeeën, in de lucht en op de aarde, met als grootste hoogtepunt de mens op aarde als het beeld van God. En alles wijst erbij op Gods grote verlangen. Het wonen op aarde tussen de mens met zijn heerlijkheid en majesteit, waarbij de mens mag regeren in zijn naam. Als namelijk eenmaal ook de lichten aan de hemel zijn opgehangen om de aarde te verlichten en nog concreter scheiding te brengen tussen licht en duisternis, staat daar in vers 14, laten ze zijn tot aanduiding van vaste tijden. Aanduiding is het woordje oot, dat letterlijk teken betekent en vaak in verband staat met Gods verbondstekenen, maar ook de tekenen van Gods handelen in het plan met zijn volk. Voor vaste tijden staat het woordje moed, dat letterlijk ontmoeting betekent en gebruikt wordt in de tent van ontmoeting en in verband staat met de feesten van God. Kortom, Genesis 1 beschrijft alleen die feiten die van belang zijn om Gods grote plan met de schepping aan ons te openbaren. En dat is in eerste instantie om het nageslacht van de vrouw een plaats te geven op aarde, om te kunnen leven samen met God en zo te groeien, om tot zegen te zijn en de basis te leggen voor de overwinning over het kwaad, de duisternis. In het derde deel zien we dan ook dat Genesis 1 een en al profetie is van de uiteindelijke overwinning van dood en duisternis in de toekomst. The Lord is my light and my salvation. Oh, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I be afraid? The Lord is the stronghold of my life and my salvation. My light and my salvation. Oh, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. The Lord is the stronghold of my life. In de theologie zijn door de grote aanwezigheid van duisternis en watervloed, te Hoom, in verband met de schepping van de aarde allerlei wilde theorieën ontstaan over de diepe geestelijke en mythologische achtergronden van Genesis 1. Hier schuilt het gevaar in dat we zo speculatief worden dat we ook enorm tekort doen aan de tekst, die gewoon ook heel simpel aan ons wil leren hoe God vanuit niets en chaos op een wijze manier ordening brengt om tot leven te komen. Maar toch kan ik er ook niet omheen dat de verbanden tussen Genesis 1 en de rest van Genesis en de Schrift de geestelijke realiteit, zeker na de zondeval, doelbewust erin meeneemt. God wil zowel Israël als ons de geestelijke werkelijkheid achter de hele schepping en geschiedenis openbaren, al is het enigszins nog bedekt hier. De combinatie woest en leeg, tohu vavohu, komt naast Genesis 1 nog maar twee keer voor. Jeremia 4 vers 23 zegt: ik zag het land en zie, het was woest en leeg, en keek naar de hemel, zijn licht was er niet. Het gaat hier om het oordeel van de ballingschap na de zonde en afgoderij van het volk, met een enorme heenwijzing naar Genesis 1. In Jesaja 34 vers 11 zien we iets soortgelijks. Er is hier een verband met het wegnemen van het licht met duisternis tot gevolg. De duisternis in Genesis 1 staat volop in verband met oordeel en negativiteit vanwege zonde en kwaad. Denk in Exodus 10 met de negende plaag over Egypte. In Psalm 107 vers 10 staat: er waren er die in duisternis en in de schaduw van de dood zaten. Hetzelfde zien we bij het woordje tohom. Exodus 15 vers 5 zegt over het leger van de farao: de watervloeden hebben hen bedolven, ze zijn als een steen in de diepte gezonken. De wateren betekenen in de Bijbel ook vaak dreiging, waarbij op de Satan lijkt te worden gezinspeeld als gesproken wordt over de Leviathan, een machtig zeemonster, zoals we kunnen zien in Psalm 74 vers 14 en in Jesaja 27 vers 1, waar zelfs direct verband wordt gelegd met de slang. Zou dat ook niet bedoeld worden met scheiding maken tussen water en wateren, waardoor de aarde wel tot zijn recht kan komen en leven mogelijk is? Maar zoals we nu in negatieve zin de geestelijke werkelijkheid achter Genesis 1 kunnen ontwaren, zo geldt dat vooral ook in positieve zin. Wat is Genesis 1 dan juist ook niet een geweldige profetie van Gods grote plan om door middel van zijn volk tot overwinning van zonde, dood en de slang van Genesis 3 te komen? Ik denk het wel, want Genesis 3 volgt ook snel hierop. Maar ook in Genesis 1 zijn voldoende aanwijzingen. Ten eerste, het valt op dat bij alle dagen eerst de avond wordt genoemd en dan de morgen. De nieuwe dag en het licht hebben altijd weer het laatste woord. Ten tweede, het licht van dag 1 wordt helemaal niet gemaakt of geschapen, maar het is er als God het roept. Dit licht is fundamenteler dan de hemellichamen. Maar het is ook de vraag wat voor groots licht hier wordt bedoeld. Blijkbaar voldoende om al op de derde dag de aarde groen te laten voortbrengen. Ik denk aan Openbaring 22 vers 5. En er zal geen nacht meer zijn, en lamplicht en zonlicht hebben ze niet nodig, want de Heere God zal over hen lichten, en ze zullen regeren tot in alle eeuwigheid. En is het niet juist het laatste boek van de Bijbel dat alle fundamentele lijnen uit Genesis afsluit? Juist daar zien we dat God inderdaad zijn grote plan met de schepping tot vervulling zal brengen. In dat plan wordt juist ook weer gesproken over Israël en Jeruzalem. Maar ook alle volkeren die weer onder de heerschappij van God zullen leven. Ook Genesis 1 wijst naar de grote overwinning die zal komen. Het bijzondere is dat de schepping eindigt met de zevende dag. Bijzonder dat daar niet meer van een avond en morgen wordt gesproken. Ook hier zien we een enorme verbinding met het verbond met Israël, waarin de Shabbat als het teken hiervan wordt aangemerkt. Maar de zevende dag wijst vooral naar de dag van de voltooiing van Gods plan, het moment dat eindelijk de rust is gekomen voor Israël en de hele wereld. Deze vervulling is deels gekomen en zal volledig komen in de persoon van Jezus de Messias. Hij brengt heel Gods schepping tot voltooiing. Want hij heeft de duisternis overwonnen door zijn volmaakte offer, waar alle offers van de tent van ontmoeting en alle feesten op Gods tijden naar heen wijzen. Het is ook daarom

by which we are saved. But the name of the

for the battle is the Lord. For it is not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Zion with singing, everlasting joy will crown their heads, gladness and joy will overtake them, and sorrow and sighing will flee away. They will enter Zion with singing, everlasting joy will crown their heads, gladness and joy will overtake them, and sorrow and sighing will flee away. See how my enemies persecute me. Have mercy and lift me up from the gates of death, that I may declare your praises in the gates of the daughter of Zion, and there rejoice in your salvation. They will enter Zion with singing, everlasting joy will crown their heads, gladness and joy will overtake them, and sorrow and sighing will flee away. Oh Lord, see how my enemies persecute me. Have mercy and lift me up from the gates of death, that I may declare your praises in the gates of the daughter of Zion, and there rejoice in your salvation. Oh Lord, my Lord, how majestic is your name in all of the earth, name in all of the earth. Your name in all of the earth, name in all of the earth. Oh Lord, my Lord, how majestic is your name in all of the earth, name in all of the earth. Oh Lord, my Lord. Radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Een 22-jarige hacker moet de cel in en een werkstraf uitvoeren. Hij hackte 2000 computers en maakte in het geheim filmpjes via de webcam. Ook verspreidde hij een filmpje van een meisje dat masturbeerde. Tussen 2010 en 2013 verspreidde hij malware, waarmee hij de computer van zijn slachtoffers kon overnemen. Daardoor kon hij bestanden bekijken.